program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 20 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Parlamencie Europejskim debata na temat odwołania Komisji Europejskiej za podpisanie umowy z Mercosurem. Prezydent Zełenski zapowiada reorganizację obrony przeciwlotniczej Ukrainy. Tej nocy nad Polską niecodzienne zjawisko, można dojrzeć zorzę polarną. Europosłowie ze skrajnej prawicy i prawicy domagają się odwołania Komisji Europejskiej na czele z jej przewodniczącą. Powodem umowa handlowa Unii z Mercosurem, którą Ursula von der Leyen podpisała w sobotę w Paragwaju. W obronie szefowej komisji stanęli deputowani z proeuropejskich frakcji. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na ten temat. Głosowanie zaplanowano w czwartek. O groźbie niekontrolowanego napływu taniej żywności z Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju mówił Jean-Paul Garot z frakcji Patrioci dla Europy. Pani von der Leyen podpisała, uśmiechając się, wyrok śmierci na nasze rolnictwo. Patryk Jaki z grupy konserwatystów mówił o nierównych warunkach konkurencji dla europejskich rolników. Ci z Ameryki Łacińskiej nie muszą spełniać unijnych wymogów. Dodatkowo stosują pestycydy, które we wspólnocie są zabronione. Chcecie zgotować piekło europejskim konsumentom. Majerun Lehner z Europejskiej Partii Ludowej krytykował ataki na komisję. Jesteśmy w trakcie globalnego sztormu, to nie jest czas na polityczny sabotaż. Przedstawiciele socjaldemokratów i liberałów mówili, że skrajna prawica chce podzielić Europę i ją osłabić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dokonamy reorganizacji obrony przeciwlotniczej Ukrainy, zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. W swoim codziennym wystąpieniu ostrzegł przed możliwym dużym atakiem rosyjskiej armii. Prezydent podkreślił, że nową taktykę obronną będzie zajmować się nowy zastępca sił powietrznych Paweł Ilzarow razem z ministrem obrony Michałem Fedorowem. Nowa strategia obrony przeciwlotniczej obejmuje ruchome grupy interwencyjne, drony przechwytujące i inne środki obrony powietrznej. Wyraziłem zgodę na mianowanie nowego zastępcy dowódcy sił powietrznych Pawła Ilzarowa, armii znanego jako Łazar. Specjalna jednostka obrony przeciwlotniczej będzie działać efektywnie. Wołodymyr Zełenski dodał, że Rosja przygotowuje zmasowany atak na Ukrainę, który odbędzie się w dogodnym dla napastników momencie. Zaapelował o śledzenie powiadomień o atakach powietrznych. Rada Krajowa Polski 2050 przyjęła uchwałę, zgodnie z którą druga tura wyborów na przewodniczącego partii odbędzie się do 31 stycznia. 7 lutego zbierze się Rada Krajowa, podczas której zostanie wybrany zarząd krajowy. Partyjne struktury mają kłopot z wyłonieniem szefa po tym, jak w poniedziałek unieważniono wynik głosowania w drugiej turze. O stanowisko szefowej walczyły wtedy dwie kandydatki, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Henning-Kloska. Z powodów problemów technicznych głosowania unieważniono, a przedstawiciele partii zawiadomili prokuraturę i ABW. To może być dobranoc na obserwację zorzy polarnej z terenu Polski. Już teraz pojawiają się pierwsze doniesienia o widoczności zjawiska z naszego kraju. Jak podało amerykańskie Centrum Prognoz Pogody Kosmicznej, trwa bardzo silna burza geomagnetyczna. Popularyzator astronomii Karol Wójcicki na swoim profilu w mediach społecznościowych zachęcał, by tej nocy spojrzeć w niebo. Koleżanka z Wrocławia robi zdjęcia czerwonej zorzy, więc jeśli mamy czerwoną zorzę, widoczną gołym okiem z Wrocławia, no to słuchajcie, nie zastanawiajcie się. To oznacza, że w tym momencie zorzę będzie widać absolutnie w całym kraju. Więc jeśli tylko możecie, rzucajcie wszystko, wyjeżdżajcie za miasto. Jeśli jesteście w mieście i macie ładną pogodę, kierujcie aparaty w kierunku północnego horyzontu. Widać teraz zorzę polarną. Żeby mieć jak najlepszą widoczność, najlepiej jest wybrać teren poza miastem z ciemnym niebem i bez przeszkadzających obiektów na północnym horyzoncie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia ma być słonecznie. Rano na południu mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Od minus 7 stopni na wschodzie, 0 w centrum do plus 6 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Sparaliżowane komunikatory internetowe, zamknięty dostęp do niektórych gier, blokada VPN i cenzura serwisów informacyjnych. Tak wygląda internet w Rosji. Czy to już wielki rosyjski firewall? O tym rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Marią Domańską z Ośrodka Studiów Wschodnich. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pozostaje już mi tylko powiedzieć dobranoc, gdyż kilka minut temu minęła północ w programie Trzecim Polskiego Radia i jak co wtorek na dobry początek dnia to jest... Zbiórka z podwórka. Audycja rapowa, audycja bardzo często również hip-hopowa, audycję, którą tak jak w 2025 roku, w 2026 dalej prowadzę ja, czyli Filip Kalinowski. I pomyślałem sobie, że styczeń nowego roku to jest dobry czas na dalsze podsumowywanie jeszcze minionych 12 miesięcy, a że Marek Fal, który wpadł do mnie 2 tygodnie temu i wspólnie staraliśmy się podsumować kilka tendencji, wątków, różnych rzeczy, które wydarzyły się w światowym i polskim rapie 2025 roku, to nie jest wystarczająco, żeby oddać sprawiedliwość temu bardzo dobremu dla kultury hip-hopowej rocznikowi. Tak więc dzisiaj będę puszczał piosenki. Tam poleciało dosłownie kilka, a dzisiaj będę miał okazję pokazać, co tam ciekawego się działo na przestrzeni 2025 roku i zaczniemy sobie od takich rejestrów ciut bardziej eksperymentalnych. He stressed to me, I'm pissed at him. We're hot, none of y'all fun. I'm a god, take the bow, mo de kuna fwa. Fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, fwa, Women in boss, women in sauce. Elu fi mo laka some other joke women in God. Ding dong, Jen Jen. I'm the law. Ding dong, Billy Jabba. Ding dong, says the Lord. Ding dong, fuck the beast. Ding dong, I'm the king. Ding dong, I'm the fucking. Ding dong, prophecy. Ding dong, Jen Jen. Ding dong, I'm the law. Ding dong, Billy Jabba. Ding dong, says the Lord. Ding dong, fuck the beast. Ding I'm the king, ding dong. I'm the fucking prophecy. ku kole bori mole mo ti so pe ke lo kole e fe fori ye mi fole ibi to lorun wa ko le bole. When I'm dark, I'm upset. When I'm light, I'm more blessed. You can be a good or be a monstrous, but then if you enter my complex, I'm gonna fight. They're not mice, they are bug like they gon' bite. I got mission more on guide. With your bullet, loady bike. 247 more online. I'm connected, I'm inside. Everything I want by my side. What's in I know once I defined. Quickly, quickly, one year, jiggle, sit all over, suck, sit all over, jiggle, sit one by, foot, fade, one year, well, lick, punk, by love, that's about one year, well, lick. It, let's say, with them, more cunabo, with them, more finosi, with the fact, but you're me more than nothing with them. Mo pada ofun wele ko mo pona wan nu mi dalo jenje dalo I'm the lord dalo bele jabo dalo says the lord dalo fuck the beast dalo I'm the king dalo I'm the fucking dalo prophecy dalo jenje dalo I'm the lord dalo bele jabo dalo says the lord dalo fuck the beast dalo I'm the king dalo I'm the fucking prophecy. Najpierw 645AR i Xeito z gościnnym udziałem Basek i Umru, Touch Base z płyty Who Was Expecting This. To jest wspólna epka wiedeńskiego producenta Xato z atlantyckim raperem, który jest znany ze swojego squeaky stylu, czyli takiego wysokiego, nosowego, piszczącego wręcz nawijania. I on dosyć długo współpracował z Danem Brownem, z Tomim Cashem, nawet nagrał numer z FKA Twigs, a tutaj towarzyszy mu Basek i Umru. A później Maskila i Auntie Razor. Maskila to kopenhaski producent i jego debiutancka epka dla Juku wyszła dosłownie kilka tygodni temu, jeszcze w 2025 roku, a gościnnie pojawia się tutaj ugandyjska raperka nawijająca w Yorubę Auntie Razor, znana ze swoich wydawnictw dla Hakuna Kulala czy Niege Niege Tapes. A my dalej jeszcze pozostaniemy trochę w takich rejestrach eksperymentalno-elektronicznych, ale przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Sif. Obligated Records. Ha. Polo. Trim. Listen. Look. Lord to you. Listen. Not a care in the world. I school MCs. You won't get saved by the bell. In a different class. Us man don't show and tell. Man said he's on smoke, so we turned up and rolled him a L. Yeah. Ghost in a shell. Still ain't learned my lesson, but they know who's wearing the bell. My dogs have got tricks. Them man are still chasing their tails. Stuck in the mud, but they want a share in the cell. Still raising this hell. They don't want me at the gates. There is no saving myself. Trying to get this cheese, but this toast don't hang with melts. She asked if I paint. I said it ain't breaking a nail. Yeah, casting a spell. Man, know I got Harry, but this potion ain't on the shelf. Said he wanted beef, quit him on road and he's calling for help. I returned with a Mac, then left his yard with a Dell. Yeah. Dark side, Sif. Dark side, Trim. Dark side, don't get caught on the dark side. Yeah, dark side, Sif. Trim. Dark side, Lord. Dark side, it's Trim like dark side. Yeah, that's not how it works. He said he was a goon. But that's not how it works. He told us to ask who? That's not how it works. He thinks the money makes you, but that's not how it works. Bad in a crew, that's not how it works. Can't tell me what to do, nah, that's not how it works. You're still laying in a booth, yeah, that's not how it works. We don't wanna hear your tunes, nah, that's not how it works. Look from when, the kid's still cold, like, look from when, they can't chat to the floor, like, look from when. They ain't better than Trim, nah. Look from when. Dresses, look from when. I've been banning up these MCs like look from when. They can't chat to my team, nah, look from when. It's E14, yeah, look from when. Yeah, dark side, Sif, dark side, Trim, dark side, don't get caught on the dark side. Yeah, dark side, Sif, Trim, dark side, Lord, dark side, it's Trim like dark side. Welcome to the Death Star. Lord, Sif to you. Yeah, dark side. Yo, demons and martyrs. Guts for the garters. Rats and vermin. That's just the starters. I smell it in the air. No one got pardoned. Real warfare. No fruits in the garden. Whether it rains or not, the whole cycle was stopped. Gunpowder and bone marrow. There's poison across. Gonna have to grow our locks. Lace up your dunks and shocks. We're only getting started. I don't know where it stops. So the growth has already been stifled. Problems immune to the fuckery, so I handle my biz like a cyborg. There's danger on every other sidewalk. No behaviour, whatever we night walk. Crowding, looking for the victim. Got a hunger has ever been deeper. Signed up to be a part of the system, but the system's dead with no leader. Save the have-nots and non-believers, cause the saviour's never gonna feature. Victory sweet, revolution sweet. Putting in our powers in the sector. Blessed with powers in the sector. Dwaj z moich ulubionych reprezentantów grime'owej sceny i obaj też weterani tej sceny. Najpierw Trim na podkładzie DJ Apollo, utwór Darkside znajduje się na nowej epce producenta z Bristolu, która się nazywa Static. No i Trim to jest człowiek, który bardzo często gości na zbiórce, bo nie dość, że jest zasłużonym w bojach brytyjskim MC, to jest jeszcze dodatkowo raperem, który jak rzadko w tym świadku sięga po podkłady bardzo eksperymentalne i bardzo często wykraczające gdzieś poza ramy gatunku. Współpracował z Pinchem, współpracował z ogromną ilością producentów elektronicznych i pozostaje enfant terrible tej sceny. A później Ben Clock i Fadi Mohem z gościnnym udziałem Flowdana, ponurego żniwiarza biorącego swój początek sceniczny z tej samej ekipy co Trim, czyli Roll Deep. Utwór się nazywał Our Sector, a dokładnie poleciał jego remix w wykonaniu Azzy Tiwalin i Sina Pegama. To Azzy Tiwalin to tunezyjska producentka, a Chyna Pegam to francuski muzyk eksperymentalny. Wspólny ten utwór można znaleźć na albumie Layer One Remixed, który wyszedł w zeszłym roku i jest takim posłowiem do wspólnej płyty Bena Clocka, znanego bardzo producenta techno, jednej z ikon berlińskiej sceny i młodego zawodnika, również reprezentującego niemiecką taneczną elektronikę, Fadiego Mohema. A my tymczasem pozostajemy w takich rejestrach gdzieś rozsadzających klasyczną rapową formułę, ale przenosimy się do Polski. Weźmy zdejmij z go, świt zazna odejście. Weźmy zdejmij stąd. To jak ty masz pojęcie, będzie moje zajęcie. Bierzemy na podstrecie, ale nie jesteśmy stąd. Patrząc w karty wstecz, ale ten rok jest dobry. Przyszedłem każdy ser, nie każdy sketch jest dobry. Sprawdziłem każdy trop, nie każdy sketch jest dobry. Sprawdziłem każdy trop, nie każdy spec jest mądry. Tu musisz dziać na zdrow, ale możesz być w tym wolnym. Zarobiłem, przejebałem dom, to nie nasz nowy dom. Ale wiem jak to jest ciężko być spod kołdry. Wiem jak bardzo dobrze robi to za schron. Cały czas na podejście, byśmy zdejmić go. Święca zna odejście, byśmy zdejmić dom. To jak ty masz pojęcie, będzie moje zajęcie. Bierzemy na podstrecie, ale nie jesteśmy stąd. Cały czas na patencie, zbyt wolnym z domu. Nie myślę zbytnio nad sensem, kiedy odchodzę od stołu. Nie myślę zbytnio nad sensem, mimo że to jest powód. Nie myślę zbytnio nad sensem, kiedy dobiega z dołu. Ty musisz dziać na stoł, ale możesz być w tym wolnym. Ale w tym bulletproof, no w tym czule czuć. Przez rachunek u. Ty nasz wspólny grób, to będzie nasz wspólny, wspólny, wspólny. Tym razem na to bez nut, tym razem na to bez słów. Wytrażę moją inną formę, za każdym razem to cud. Szkoda, że nie jest nas dwóch. Pusto. chciałbym mieć cię tu. Gdybym mógł, rozerwałbym cię na pół. Rozerwałyby cię moje żądze, tak jak rozrywają mnie na części. Bezbronny jesteś w obliczu mojego pożądania. Możemy tylko je błagać, że kiedy nas rozerwie, jakieś części upadną obok siebie, żeby nam się udało złożyć jakieś nowe ciało. Wystarczy nam ciało, jest to po co? Po co być osobno? Po co nam więcej niż jedno? W jednym będzie wszystko, jedność, jedność, jedność, jedność. Po co? Po co? Po co być osobno? Wystarczy nam jedno ciało, jedna jedność. Bardzo, bardzo, bardzo będzie nam tak blisko. W jednym będzie wszystko, nigdy nam nas nie będzie mało. Nigdy nam nas nie będzie mało. Już nie chcę wychodzić z siebie, żeby dostać się do ciebie. Nie chcę wychodzić nigdzie. Nie chcę nigdzie. Wargi wspólne, wspólna intuicja, wspólny język, ja i ty. Chcę być pojedynczy z tobą. Nie chcę już być osobny. Nie chcę już być osobny. Chcę być jeden do jeden. Chcę wiedzieć, co zrobić, żeby nas rozerwało. Wystarczy nam jedno ciało. Wystarczy nam jedno ciało. Wystarczy. Od początku trwania zbiórki z podwórka, czyli od maja zeszłego roku, staram się jakoś zdefiniować tutaj czasami sam, a czasami z gośćmi, co znaczy w ogóle rap w 2025, a dzisiaj już w 2026 roku. I nie zawsze jest to łatwe, gdyż przestała to już być melodeklamacja do powtarzalnego bitu opartego zwykle na samplu. Tutaj dwa przykłady ludzi, którzy z tą formułą radzą sobie w sposób bardzo osobny i autorski. Najpierw Shafter w utworze Schron z albumu Palimpsest, który nie spotkał się z jakimś szczególnie pozytywnym odbiorem, a moim zdaniem droga, jaką młody Wojtek Shafter idzie sobie od kilku już lat po bezdrożach polskiej sceny, jest bardzo ciekawa i ten proces jego szukania siebie w rapie i to, co może z rapem sąsiadować, czyli elektronicznych jakichś rejestrach, jak i również czasami może jamajskich, czasami żywych instrumentów, on kombinuje i ten proces szukania się jest naprawdę bardzo ciekawy. A później IFS i Spalarnia, Jedno Ciało z kasety wydanej w Outline z label. Połowa duetu IFS, Mateusz Fischerle, gościł na zbiórce jakiś czas temu i tak jak wszystkie poprzednie moje audycje, można znaleźć zapis tego naszego spotkania na stronie Polskiego Radia, jak i w aplikacji. I wtedy gościł z raperem znanym jako M100, a tutaj gościnnie na mikrofonie pojawia się Wojciech Kosma, czyli Spalarnia. Jest to wyjątkowo ciekawy materiał, bardzo serdecznie polecam. A skoro właśnie takie przecięcia wokalistyki i rapowania nam się pojawiają tutaj, to nie może nie polecieć John Glacier. Serve night, bitch. I'ma do my dance like I'm Usher in the rain, dancing down the streets. They think I'm insane. If our paths ever meet, like ever meet again, I'll be dancing in the streets like Usher in the rain, like strippers in the deep, making cash off of pain. But if I plant a seed, I know I see a plane. So I'll be dancing in the streets like difference isn't made. I'm different on the beat, no spark to my flame. I'ma do my dance like I'm Usher in the rain. I'll be dancing down the streets, let them think I'm insane. If our paths ever meet, like ever meet again, I'll be dancing in the streets like Usher in the rain, like strippers in the deep. So I'ma do my dance like I'm Usher in the rain. I'll be dancing down the streets like strippers in the deep, making cash off of pain. But if I plant a seed, I know I see a plane. So I'll be dancing down the streets like difference isn't made. Dźwiękowe obrazki z Wielkiej Brytanii, jak często dzisiaj młodzi wychowankowie tego miejsca mówią, nie takiej znowu wielkiej, po prostu Brytanii. Najpierw John Glacier i Dancing in the Rain z płyty Like a Ribbon, która pojawiała się na zbiórce. Wydaje mi się, że co najmniej dwa razy. Raz przyniósł ją Kosi, który gościł w pierwszej audycji mojej, a później ja też puszczałem coś z niej. Jest to pierwsza dziesiątka moich ulubionych płyt zeszłego roku i płyta, która idealnie wręcz oddaje to, jak anachroniczne wydają mi się dzisiaj gatunki muzyczne. To, że bardzo trudno jest przyporządkować ten krążek do sekcji rapowej, czy też jamajskiej, czy też elektronicznej, eksperymentalnej, znajduje się na przecięciach tych wszystkich światów. Jest bardzo ciekawą narracją o tym, jak John Glacier wychowywała się na londyńskim Hackney i później, przechodząc przez różne, czasami trudne, a czasami wesołe, czy wręcz triumfalne miejsca, docierała do pozycji, na której znajduje się obecnie, jednego z ciekawszych głosów brytyjskiej sceny muzycznej, właśnie tej takiej dzisiejszej, międzygatunkowej, którą lubię gdzieś sobie czasami określić wszystko, wszędzie, naraz. A później poleciał Young Eman i Eileen Verodia, Popstar in the Beats, co powoli staje się jakimś takim wręcz podwórkowym hymnem brytyjskim tych ostatnich miesięcy. Utwór, który bardzo dobrze również dialoguje z tym, o czym wspominałem wcześniej, tym, jak chyba w trzeciej dekadzie już zaraz XXI wieku należałoby pożegnać się z dawnym rozumieniem gatunków i wymyślić jakąś nową nomenklaturę, którą moglibyśmy określać współczesną muzykę. Come 300 up like a Spartan, yeah. Balenciaga in tartan, yeah. The waiter begging my pardon, I'm in Paris, Le Manger. Remember back home I was starving, oui. I'm bad at math, I just charted. Pull of the ops rest in their casket, okay. I'm way more than an artist, but I bust a packer then half it. Bow. I'm a baller, I just kick with her, then I flip her up and then pass it. I'm a sick buck, can't mask it. More champagne, yeah, thank you for asking, okay. I just take drugs till I'm retarded. Tally, I'm barking, mixed with a smoothie, you okay. On my armpits, yeah, yeah. Come 300 up like a Spartan, Balenciaga in tartan, the waiter begging my pardon. I'm in Paris, Le Manger. Remember back home I was starving, I'm bad at math, I just charted. Call the ops, rest in their casket. Confit burst up like I'm Caesar. Ballet on face and I blacked out beamer. Can't see me in the coach on Cena. So many packs you would think I'm a dealer. Sip too long that I can't get fever. Stepped in the Air Force, left in arenas. Outfit change on the day, I'm a genius. Can't get enough, I'm waist deep in a femurs. Femurs, okay. Yeah, yeah. She said I'm addictive, just like heroin. I'm the fairest thing from celibate. Kidding up sneaky, left no evidence. Don't trust shit if your name's not relevant. Got a bad bitch, she came from Lebanon. Pop these pills, come blue like Everton. Just got stains on me, LV, Leatherman, Leatherman, okay. Leatherman. Come 300 up like a Spartan, yeah. Balenciaga in tartan, yeah. The waiter begging my pardon, I'm in Paris, Le Manger. Remember back home I was starving, oui. I'm bad at math, I just charted. Pull it up, yeah. Off the rest in their basket, okay. Come 300 up like a Spartan, Balenciaga in tartan, the waiter begging my pardon, I'm in Paris, Le Manger. Remember back home I was starving, I'm bad at math, I just charted. Pull it up, off the rest in their casket, okay. Okay. Okay. Hope there's no face. Ponadgatunkowa nowa fala brytyjskiego rapu z roku na rok nabiera coraz większej siły i rozpędu, czego najlepszym przykładem jest zainteresowanie, jakim w zeszłym roku cieszyli się Jim Legacy, Fake Mink czy właśnie SD Kid, którego utwór przed chwilą poleciał, Tartan się nazywa i gościnnie pojawia się w nim inna ważna postać tej sceny, czyli Fimigero. Wszyscy ci ludzie właściwie w 2025 roku awansowali z kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy odsłuchów miesięcznie do kilku milionów, a ten konkretny doppelganger Timothy'ego Chalameta, nieodrodny syn Liverpoolu, As The Kid, wydaje się być jednym z najważniejszych pretendentów do korony brytyjskiej sceny rapowej, a produkuje jego rzeczy od lat Raid 9, którego solowy utwór Doves poleciał jako drugi i pochodzi z epki Designer, jednej z ciekawszych rzeczy, jakie w 2025 roku słyszałem, i nie spodziewałem się, że producent, którego znam z bitów dla właśnie SD Kida, dla Fake Minka, dla Jaunino, pokusi się o to, żeby nagrać też coś swojego, nie tylko instrumentalnego, ale również wokalnego, wsobnego, osobnego i bardzo, bardzo ciekawego. Zachęcam do słuchania epki Designer Raita 9, a my tymczasem przenosimy się przez ocean do Stanów. Thank you. man, how y'all didn't meet 100%, you know, I'm doing my thing and y'all catching everything, how I feel, how I look at things, my point of view, so, and it's just different, ain't nothing else out there like that, you heard me? Nothing else. Final Moments, czyli nowy materiał Samayama, znanego też jako Sam Baker. To nie jest jedna z moich ulubionych płyt zeszłego roku, ale bardzo ciekawy przykład tego, jakimi ścieżkami podąża rozwój współczesnej muzyki rozrywkowej, bo ten człowiek był znany gdzieś na początku lat 2000 jako jeden z ciekawszych reprezentantów sceny nowobitowej, tego poruszenia, które w Los Angeles wybuchło za sprawą Flying Lotusa i myślę, że też w pewnym stopniu medycznej marihuany. Wtedy po całym świecie rozlała się fala bitów, które ani nie były rapowe, ani nie były takie stricte klubowo-elektroniczne, były pokłosiem tego, że ogromna ilość ludzi siedząc sobie w domowych studiach robiła sobie co miała ochotę, nie zważając na ramy gatunkowe. I na wiele lat Samayam przepadł mi gdzieś z radaru, a wydając ten nowy materiał, z którego jeden utwór usłyszeliśmy, Driving My Truck Through the Wall Into Your Living Room, wszedł on w dialog z tym, co się dzieje dzisiaj, z tą taką klasycystyczną falą rapu ze Stanów, którą reprezentuje Griselda Records, Alchemist, DJ Max i która bardzo często gości na zbiórce z podwórka. I w taki sposób tutaj chciałem przejść właśnie do takiej sekcji. I'm Rick Watson with members of my caucus. She's sucking on the head like she eating the crawfish. Had her squirting like a dolphin. I'm a free agent. They see the picture I'm painting and try to deface it. You don't wanna smile. Your money frown. My cream cheese. Concerted with who didn't believe. Birthed a style that you couldn't conceive. I'm housing these MCs. I can show you the D's. To be Jordan, you gotta be from a different creed. Y'all can hang with the kid unless you wallow. The automatic do magic like Payalo. Hit it with a quattro. Ladies say that I'm guapo. After a couple shots of guanco, you ain't gonna survive, bro. Turn that picture on your neck into a slideshow. Smoke blunts with runs two at a time. I told a bitch if I gotta tell you once, that's too many times. I don't cuddle, I cuddle hoes. I pour bottles on model hoes. Like Dr. Dre, nothing but a G-thing. All these kilos, I need a key ring. You get sloppy toppy when you kick game like Mbappe. Sushi or sake, from poverty to paparazzi. In the clouds where the gods be, it's Godspeed. Brutal wolf be ill like Codspeed. The Dolphins made me. The Dolphins made me. The Dolphins raised me. The Dolphins raised me. The Dope Game made me. The Dope Game made me. The Dolphins raised me. The Dolphins made me. The Dolphins made me. The Dolphins raised me. The Dolphins raised me. Black Soprano family shit. The Dope Game made me. You know what I mean that. The Dolphins. So she wanna fuck a plug. Baby, careful how you judge. Before all that, I was a thug. New plane, really plush, but that big AP bus. You know Camino shit bust. Matching pieces, me and Duck. Told base, this for life, I wanna see you get rich, yeah, suck. 10 album label deal for Black Soprano Family, yeah, it was a must. Made real dope money with 38 special, I'm still trust. You know I'm Pat Riley, right? You know I'm Black Mama Clutch. I was in LA when Kobe died with my bitch staying at the Lux. Oh, Def Jam, no deluxe, R Jet Black Cadillac trucks. Quarter on in the tux at my first ever Rock Nation brunch. I don't pump fake, never shoot first, cause it only take once. Everybody wanted me and I even turned down one from Trump. The Dolphins made me. The Dolphins made me. The Dolphins raised me. The Dolphins raised me. The Dope Game made me. The Dope Game made me. The Dolphins raised me. The Dolphins made me. The Dolphins made me. The Dolphins raised me. The Dolphins raised me. The Dope Game made me. The Dope Game made me. The Dolphins raised me. Listen. trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Summertime, butch. Plug got cameras every 20 feet. Body count rises with the summer heat. Whoever isn't hungry simply doesn't eat. Whatever pack we put out, that's the one to beat. Plug got cameras every 20 feet. Body count rises with the summer heat. Yo, hey look. I never leave a crib without my strap, and most expensive is watch. It's like my senses been shot days since I've been shot. Godfather, it ain't hard for camera lenses to spot. Two-way baller, Jamal Crawford, off the bench I've been hot. That's a Kodak. While y'all got spoon fed, I got a fishing with them numbers and watched. I bloom late like hibiscus in the summer. Bank accounts and whips, I know what the feds after. I pose but don't smile for the pics like the feds snapped them. Damn. We can meet at thy whip and make the molecules, make moist. The molecules moist. You know the rendezvous point was the barbecue joint. Barbecue I even serve blind fiends that bought the product through choice. They whistle, just shell back, they gotta follow they your gotta voice. Follow your I voice. Beat them at their own game, I know some fellas that tried it. But at our level as convicts, it was never accomplished. Think ahead but be modest, to the better your conscience. So many cameras in the crib, they think I sell electronics. Butch. Plug got cameras every 20 feet. Body count rises with the summer heat. Whoever isn't hungry simply doesn't eat. Whatever pack we put out, that's the one to beat. Plug got cameras every 20 feet. Body count rises with the summer heat. He the one who did the favors, need it done. Need it work, need it guns. Front it out, keep it fun. Know his house, where he gon' run. Where he gon' go? He got the best, cheapest blow. Burning me, burn himself, cause this is how he feeds his own. Bro, nothing's guaranteed till you're holding it. They couldn't find the blow, so they just charged bro for some stolen shit. The bikers beat that Rico down in Texas. No one snitched. When everybody stand up that you mess with, no one sits. Came home, getting mine. Did a bid and gripped the nine. I know these different times, but it's different when you're with the lines. Sick and tired of seeing the guys doing bids and die. But now it's like when friends go to war, you gotta pick a side. Live and die. The headrest fits a brick inside. I didn't drive, just told your bitch, don't go over 65. It's been a tricky ride. Money talks, bitches lie, switches fly. Plug got cameras every 20 feet. Body count rises with the summer heat. Whoever isn't hungry simply doesn't eat. Whatever pack we put out, that's the one to beat. We got it. Plug got cameras every 20 feet. Look around. See him? Body count rises with the summer heat. It's Big Butch, nigga. I'm in my hood, super comfy, but what's your location? Most of these rappers can't go to the hoods, they was and raised. Fuck rap. I got a dope line from Pittsburgh to Austin. Pay 10 stacks for game 4, Nick versus Boston. Me and Kush comparing work, and I told him drop it. Gotta drop that. I won't pick my phone up until I lock it. Plug gave me 10 joints and told me it's up. It ain't even been a week and he blowing me up. I'm camera shy, I'm only taking pics for the fans. Got paper cuts cause I can count 100 quick with my hands. Y'all pray for luck, but I be making bucks quick as I can. I left the game and felt like Sugar Ray switching my stance. Breaking my hands. Y'all go to war with the game, your folks better help. Butcher coming, a hustler gon' live forever and dope sell itself. The mother load hit the trap, we lock in 3 days. They put cameras in the kitchen to watch the replays. Plug got cameras every 20 feet. Body count rises with the summer heat. Whoever isn't hungry simply doesn't eat. Whatever pack we put out, that's the one to beat. We got it. Plug got cameras every 20 feet. Look around. See him? Body count rises with the summer heat. Dwóch z moich ulubionych raperów 2025 roku, najpierw Bruiser Wolf, czyli Człowiek z Towaru. Jego nowy krążek nazywa się Made by Dope i został wyprodukowany w całości przez Harry'ego Freuda. I ten wychowanek Detroit, bliski kumpel Danego Browna i szalony pastor Bruiser Brigade, MC nawijający inaczej niż ktokolwiek inny na świecie, należy chyba do kategorii albo kochać, albo nienawidzić. Ja pokochałem, a te bity, które mu przygotował na tym krążku Harry Freud, bardzo często pozbawione perkusji i takie dające duże pole do zabawy z flow i tym, jak słowa można poskładać, bardzo mnie wciągnęły. Jest to wręcz filmowy materiał, w którym gościnnie akurat w tym utworze Raised by Dope, czyli wychowany przez towar, pojawił się Benny the Butcher, którego utwór Gold Plated Lake'a poleciał jako drugi i gościnnie pojawił się w nim OT Drill, drugi z moich ulubionych raperów 2025 roku, reprezentant Filadelfii, który bardzo często gości na zbiórce i też ma sposób rapowania dosyć charakterystyczny, który wydaje mi się, że niektórych może odrzucić. Zresztą rozmawialiśmy o tym z trzecim bratem i Brunoem, którzy gościli u mnie kilka miesięcy temu w audycji. I tą naszą rozmowę również można znaleźć na stronie Polskiego Radia i w aplikacji. Ale jak już się wejdzie w ten świat OT Drilla, to wydaje mi się, że w ciekawy sposób on potrafi te różne uliczne zależności opowiedzieć. Zresztą tak jak w tym utworze, gdzie pojawiają się te letnie różne wątki, bo piosenka ta pochodzi z albumu Summertime Butch 2, czyli takiej regularnej, corocznej kompilacji utworów bardziej niż albumu Bennego the Butchera. A wątki letnie i to, że ten czas nie zawsze jest taki wesoły, co zresztą wybrzmiało w tych wersach o tym, że wraz z przyjściem lata i ciepła wzrasta ilość morderstw w Filadelfii. Podsumowałem kilka miesięcy temu w audycji, która również jest do znalezienia gdzieś na stronie, a Griselda Records jeszcze sekundę zagości w dzisiejszej audycji. So you're more likely to engage in behaviors that you wouldn't otherwise do. Your executive functioning gets compromised. Hey yo, like D'Angelo, I came up off brown sugar. Getting mooga, Cuddy sniffed so much his blood in his boogers. She lived for onlookers, IG holds his old class hookers. Like hot sauce, I shook your empty square where your rook was. I'm somebody you need to know if you ever took drugs. All I ever needed was a good plug, I got the rest. All these lames put words together, but I'm not impressed. Rule cipher master, equality box, the Baphomet. The body drops soon as I chop the neck. Fuck a rockin' neck, stuffing big knots in $1,000 sweats. Narcotic proceeds, trying to stay low out of the pokey. Got sins on my soul, that's how I broke the rosary. Took off and threw the toast when Officer Raymond tried to approach me. Switched the plate, now I'm Euro stepping like Ginobili. You know me, the homie that be splashing on shit. Found my way when the path wasn't lit. I'm a pioneer, niggas think we eye to eye, but now I'm on a higher tier. I inspire peers, hoes in my eye, I'm the guy with flair. Started out with a circle and went to buying squares. Stunning like Stone Cold Steve when he chugging beer. I got the power like Goku with the gold hair. Stacks of Benjamins from all the rich folks that smoke gear. The Marnie Cole Mo here, been the gold, it's so clear. We drop tape after tape, but you ain't going nowhere. I shine brightest, leader of the fighters like King Leonidas. Dollar signs in my iris, the shot you niggas take don't affect me in the slightest. I use the venom from the snake to write this. Nigga, I shine brightest, leader of the fighters like King Leonidas. Dollar signs in my iris, the shot you niggas take don't affect me in the slightest. I use the venom from the snake to write this. I've been plotting on copping a new Mercedes coupe. It's taking loot, now you rocking out like Blink 182. Gotta make more if the money ain't start changing you. Line you cornballs up against the wall, aim and shoot. I smoke them all, unknown artists, a famous group. I got the juice like Q on the roof. Niggas believe too many lies, I'm in pursuit of the truth. It be hitting in front of your eyes, you either lost or you in the loop. You either one of them or one of us. Only in God I ever trust. I heard the devil gave the angel dust. You know the game aimed to turn a minus to a plus. Since a minor, my mind been on running it up. I'm in a different league, you niggas is stuck in a rut. Washed up, covered in rust. I'm out here looking gorgeous. In rare form, my name stay on your broad lips. Paid to talk shit in the past life, I was lawless. I came over here.